て Fly away Fly away 体中に広がるパノラマ駆を蹴られた地球が起こって火山を爆発させる 人によって地上に生きるもの全てを魔族と化し神にとって代わって全世界を支配せんとするガーリックジュニアの陰謀今でも魔族と変えその支配下に置いてしまった ピッコロよそいつをひねり潰せ魔族の力を思い知らせてやるのだ ピッコロさん みんなの心を取り戻せ神殿に眠る超神水 サタンゴロン Proszę cię, nie bij mnie. Dawno się tak nie uśmiałem. Ha, Świetnie, szatanie, pokaż, na co cię stać. Umieram ze śmiechu. Szatan był trenerem małego. Kochał go jak syna, teraz traktuje jak wroga. I maintenant, il le traite comme s'il était son pire ennemi. Regarde donc. Patrz, co się zaraz stanie. Oto jak będzie wyglądał świat, kiedy wszyscy ludzie staną się demonami. Nie. Wezi, Sogo! Broń się, bracie! Dosyć, teraz nasza kolej. Zapłaci za naszych towarzyszy. Zobaczysz, jak to się robi. Co jest? My mieliśmy go wykończyć. Bądź wyrozumiały. Na początku szatan nie cierpiał tego dzieciaka. Teraz, gdy stał się demonem, jego nienawiść ożyła. Dlatego rzucił się na niego z takim impetem. Rozumiem. Szatanie serduszko, proszę, przestań. Głupcze, na co liczyłeś? Chciałeś uwolnić wszechmogącego? Rozczarowałeś się. Pożałujesz, już ja cię nauczę, zasłużyłeś na to. Żebym cię tu więcej nie widział. Ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej spać. Trzymaj się, Krillan, wstawaj. Podnieś się, jeszcze nie skończyłem. Nie. Uważaj. Teraz oberwiesz. Voilà. Szatanie, odezwij się. Nie zbliżaj się do niego. Puść go! Słyszysz? Szatanie, przestań! Krillan, ocknij się! Twoja kolej. O nie. Wygrałam. Czy to nie cudowne? Znowu wygrałam. Podobno umiesz czytać w myślach. Mogłeś przewidzieć przebieg gry. Nie umiem czytać w myślach kogoś, kto nie myśli. Nie rozumiem. Ta dziewczyna ma umysł nieskażony myślą. Gra bezmyślnie. Nie przeszkadza to jej wygrywać. Wygrałam dzwoneczek. Co by tu z nim zrobić? Zawieszę na drzwiach. O co teraz gramy? Oto moja magiczna pałeczka. Podobnie jak dzwoneczek, jest bardzo cenna. Dzięki niej można dostać się do raju. Rozumiem. Oszalałeś? Nie ryzykuj, nie rób tego. Nie wtrącaj się. To moja pałeczka. Robię z nią, co mi się podoba. Krillan ma cudownych przyjaciół. Są niesamowicie zabawni. Koniec gadania. Gramy. Ty tasujesz, ja przekładam. Jeżeli tym razem nie wygram, nie jestem mistrzem świętej wieży. Krillan, ocknij się. Proszę cię, powiedz coś. Odezwij się. bien. Patrzcie, będziemy mieć nowego towarzysza. Podziękuj swojemu staremu przyjacielowi. Dzięki niemu zobaczysz cudowną wodę, zanim zniknie. Jeszcze nie skończyłem. Nie ruszaj się z miejsca, mały. Jeden krok i źle skończysz. Cofnij się, rozumiesz? Krillan, czujesz się lepiej? Dlaczego to zrobiłeś? Stałeś się demonem. Brawo, człowieczku. Wszystko zrozumiałeś. Poddaj się, mały. Sam sobie z nami nie poradzisz. Pozwól nam zabawić się z tym wstrętnym dzieciakiem. Byłoby fajnie. Szatan i Krillan też chętnie by mu przyłożyli. We czterech szybko się uwiniemy. Zgoda. Do ataku. Powiem wszystko tacie. Dosyć tej zabawy. Ja zadam ostateczny cios. Tak ci na tym zależy? Hej, co ci jest? Przestań! Łap. Podaj. Ty zdrajco, nie daruję ci tego. Kisamara no omoi doori ni natte tamaru ka? Nie będziemy twoimi poddanymi, nigdy. Nie żałowałeś sobie. Biedny Son Gokan, nie oszczędziłeś go. Kiedy trenowaliśmy na pustkowiu, obrywał bardziej. Nędzniku, oszukałeś mnie. Dotychczas nikt sobie ze mnie w taki sposób nie zakpił. Szatan, Krilan i Son Gokan uwolnili Wszechmogącego i jego sługę. Lecz czar cudownej wody nie trwa wiecznie. まで、浄心水をまくには神仙界っていう恐ろしい場所を通っていくしかねえ。神よ、早く行け。俺がガリックの野郎を倒すまで貴様はくたばったりするんじゃないぞ。次回ドラゴンボール Z、 朝まで待てない神様の覚悟を決めた決死行。さあかかってこい。